İbn Abbas. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Abbas'ın kar. Dersi dinlemezsen inan size kaydettirmeyeceğim. Kaydı yasaklayacağım. An İbn Abbas'ın kar. Marida Ebu Talib'in fecaethu Kureyş فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب أبو طالب hasta oldu ve Kureyş onu ziyarete geldi. Allah Resulü de geldi. Allah Ebu Talib'in yanında bir kişilik oturacak bir yer vardı. Evet. Fakama Ebu Cehil kay yemna'ahu ve şekahu ila Ebi Talibin fekale ya ibn ahi ma turidu min kavmik. Ebu Cehil kalktı, o boş yere oturdu. Hem şikayet etmek için hem de Allah Resulü'nün gelip Ebu Talib'in yanına oturmasına mani olmak için. Neden? Yanı başında olması ona daha çok tesir etme fırsatı vereceği için. Daha önceden şikayet olmuş ki evet, o an ya ibn ahi ma turidu min kavmik. Sen bu kavminden, aşiretin insanlarından ne istiyorsun? قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب. Ben onlardan tek bir kelime istiyorum. İstediğim tek bir kelimedir. Ve Arapların umumunun, yani sadece Mekkelilerin değil, Hicaz Yarımadası'nın bu kelimeyi din edinmelerini istiyorum. قال يا عم قولوا لا إله إلا الله. Ey amcam, la ilahe illallah deyin diyor. O da dahil hepsine hitap ederek. Sizden istediğim sadece bu kelime. فقالوا, hepsi dediler ki إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. Dedi ki buna karşılık tek bir kelime, tek bir kelime. Bunu diyen Kureyş'te tek bir ilaha bunu hiç duymadık. Bunu hiç duymadık dediler. Yani bu ayet-i kerimede dediği gibi binaenaleyh Kur'an'dan bazı ayetler indi. Yani tek bir efendilerimizin hepsini tek bir efendi mi yapacaksın? Ayetini kastediyor. Evet. Şimdi burada Allah Resulü'nün Ebu Talib'in vefatına kadar davetini sürdürmesi. Anlaşılıyor mu hadisin metninden? İki. Evet. Ebu Cehil'in bundan önceki hadiste okuduğumuz gibi Gülmecaz şartısında onun yanında hareket ediyor, insanları ona karşı uyarıyordu. Ebu Talib'in ölüm anında bile, hastalığında dahi İslam'a karşı düşmanlığını, Allah Resulü'ne karşı düşmanlığını en sonuna kadar belli ediyor. Yani ne Müslüman? Ne demiştik? Davetinden son ana kadar vazgeçmiyor. Allah Resulü de son ana kadar vazgeçmiyor. Hepsine dönük. Tabii ki amcasının orada olmaları münasebeten onlara da tebliğ etmelerini gerektiriyor. Aynı anda. Ama hasreten oraya geliş amcası içindir. Yani ben sadece amcam için geldim. Onu taziyeye geldim. Onunla meşgul olayıp öbürkiler önemli değil demiyor. Onun sesini işitebilecek münasebetine binaen orada duyan kim varsa duyacak, onların hepsini birden muhatap ediniyor. Bu menhecine amcası her şeye rağmen oğlum, yani ey kardeşimin oğlu, kavminden ne istiyorsun? Onlara dönük bundan ne istiyorsunuz demiyor. Allah Resulü'nün hakta olduğunu bilen Ebu Talib tekrar onlara bunun sebebini anlatmasını istiyor sanki. Yani onlara sorsaydı bundan ne istiyorsunuz, bu kelimeyi söyleyecekti. Ama Allah Resulü'ne soruyor, ey kardeşim ne olur, kavmin sen kavminde ne istiyorsun? Sanki bir daha tekrarla der gibi. O da diyor ki tek bir kelime istiyorum, fazla değil, tek bir kelime. O kelimeyi Arapların din edilmesini istiyorum diyor. O da la ilahe illallah diyor. Gördüğünüz gibi Ebu Talib'in muvaffakat ve reddetmeye dönüp tek bir sözü yok. Var mı? Cevabı kim veriyor yine? Kureyş veriyor onlar. Yani bütün efendilerimizi tek bir efendi haline mi getireceksin? Yani onlar zaten Allah'tan başkasını efendi olarak kabul ediyordu. Yani efendi şeklinde o kelimeyi kullanıyordu. İlahı ve Rabb'ı aynen Firavun'u kullandığı gibi, normal kullanıldığı gibi. Onun için biz tercüme ederken tek bir, yani bütün ilahlarımızı tek bir ilah mı? Onları kat'iyetle Allah'ın zatına denk tutarak ilah edilmiş değillerdi. Bunu daha önceki derslerde anladınız. Burada tek bir, yani bütün efendileri tek bir efendim edinecektim. Bu bizim işitmediğimiz şey. Bu ayet ayrıyetten, yani bu söz burada değil, daha birçok yerde ayette dedikleri gibi o ayetin inmesine sebep oluyor. Diyor ya daha sonra Kur'an'dan bazı ayetlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan burada yine Ebu Hureyre Medine'de Hayber senesi Müslüman olan Allah Resulü'nün vefatından 3 sene önce belli ki bu hadisi birisinden duydu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ey amca, la ilahe illallah de. Yarın bununla sana kıyamet günde şahitlik edeyim. Kal. Daha önce yine Ebu Hureyre'den Allah Resulü'nün amcasından naklettiği bir rivayet okumuştuk hatırlarsanız değil mi? Bu baptan. Hatırlıyor musunuz? Onu hatırlamazsanız bundaki ziyadelikleri hiç hayır edemezsiniz. Hatırlıyor musunuz? Hocam bir daha şimdi, tekrarlarsanız. Bu hadisi mi? Ben soruyu anlayamadım. Soruyu ben... Şimdi soru şu. Daha önce de yine Ebu Hureyre'den şuraya kadar aynı sözü söyleyen kıyamet gününde seni... Ey amca la ilahe illallah de yanın sana şu, bu mevzuda şahitlik edeyim diyorum. Evet. Daha önce. Evet. Onu hatırlarsanız buradaki ziyadeliği fark edersiniz. Şunu bitireyim diyeceğim. قَالْ لَوْلَا اَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ اِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْجَزَعُ لَاَقْرَرْتُ Yani bu ölüm korkusu onu bunu deme mecbur etti. Demeyeceğini bilseydim Kureyş'in, başka bir yerde Kureyş'in yaş kadınları böyle ayıplamayacağını bilseydim la akrartu bunu söylerdim diyor. Ama ölüm korkusuyla bunu ne diyor? İnne yekuluna innema hamalehu ala zalikal ceza. Yani ölüm korkusu, sancısı falan ağrısı artık. La akrartu biha. Ben onu ikrar ederdim o zaman diyor. Yani biha aynek senin önünde bunu yapardım diyor. Bu da çok ifade ediyor. Fe enzelallahu inneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yehdi men yeşe. Bu ayeti indirdi. Önceki ayette de söylemiştik. Ama buradaki ziyadelik nedir? Kal levle en tuayyiren Kureyş ve şuraya kadar. Aynek ha. Le akrartu biha aynek. Senin önünde bunu gözlerinin önünde ikrar ederdim diyor. Ziyadelik bu kısım. Şimdi burada gösteriyor ki Ebu Talib'in aynı sözler söylenir ama az önceki hadiste Kureyş'in yanında bunu söylüyor. Başka zamanda söylüyor. Eğer diyor Kureyş'in beni böyle ayıplamayacağını bilseydim diyor. Mani olan ne? Ya ayıplanmaktan çekiyor. O lafa tahammül edemeyecek oluşu. Yani bir nevi gurur. Bu mani oldu diyor. Neyse ben bunu senin önünde söylerdim. Bu neyi gösterir? İç aleminin bunu kabul ettiğini. Ve bir de belki hiç kimsenin duymayacağı bir söz olsaydı bunu yine derdi. Çünkü o iman ettiydi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mutlak iman ettiği herkese duyurulacaktı. Belki gizlenilmeyecek bir mesele olmasından dolayı Allah Resulü'nü kendisi açıklardı. Çünkü Araplardaki bu inat mesela Hamza'nın Müslüman oluşunu biliyorsunuz. Ne demek? İnat. Sen de Muhammed'in dinine girdin diyorlar. Çünkü yeğenini koruyor. Akrabalık bağı, ayrıyetten yeğeni ki Araplarda bu örf çok sıkıdır. Hamza kızıyor, evet inandım diyor. İnadın. Araplarda bu var. Bunu yaparlar. Ve burada Ebu Talib'in bu rivayet 12, Müslim rivayeti ve Tirmizi rivayetidir bu. Bazı rivayetlerin altında o rivayetlerin sadece isnat hükmüne veririz. Okuduysanız burada az önceki okuduğumuz hadisin Şeyh Albani'nin o hadise verdiği hüküm. Burada yakalamanız gereken ne var? Bir. Neyi zayıflıyor bu rivayete? İsnadı. Hadis zayıf demiyor. İki. Bu naklettiğimiz Müslim'de. Yani Müslim'in sahih dediği bir rivayet. Ondan önce Ebu Hüreyre'den naklettiğimiz de Şeyh Albani'nin sahih dediklerinden o tip. Burada ne oluyor? Farklı lafızlara baktığınız zaman ayet inmiş onun hakkında zaten. Bir şey demiş ki Allah Resulü. Diyelim ki o isnadın metnini inceliyoruz o senedin. Hani bütün efendileri tek bir efendi mi yapacaksın? Ayetle sabit zaten. Bu ifade. Teker teker oradaki geçen bunları başka hadislerle parçalarını şey yapabilirsin. Yani tahkik edebilirsin. Bu sefer metin ne olur? Burada sahih olur. Ama Şeyh Albani burada sadece hadisin isnadıyla meşgul olduğu için bu hükmü isnadı zayıf ve hadis zayıf deme zorundadır. Buna da ne deriz biz bu yolla hadisin tasihine? Bunun şevahidi var. Parça parça sahih. Ve hiçbir zamanda orada zikredilen hadisin isnadı sizi meşgul etmemeli. Aynen bununla bizim Mehmet Şahin'i meşgul ettiği gibi bir rivayetten. Onun metnine bakıyorsun, tek senet zannediyorsun. Anlaşıldı mı? Tek senet değildir bazen. Gelen rivayetlerde görüleceği gibi Ebu Talib, onu anladın mı sorduğunu sorunun cevabını? Ha? Hangi soruyu sorunun cevabını hocam? Ha? Siz bizim sorumuzu pek anlamamışsınız hocam orada. Ben size bunu soramadık yani. Olabilir. 65 yaşında bu kadar uğraşan anlamadı, siz anladınız. Rebi'nin hadisini sormuştunuz siz. Evet. Tek onun şey, Rebi diyor. Rabbi bin Habib'in Müslim'deki rivayet sormuştu. Ha. O zaman tekrar kaydı çıkar bir bak. Orada evet. O hadisin... Dil tasdik etmeyeceği için ikrar oluşmuyor. Burada görülüyor ki Ebu Talib zaten kalben tasdik ediyordu. Bu bundan anlaşılıyor mu? Evet. Eğer ayıplamayacaklarını bilseydim ben bunu önünüze söylerdim diyor. Hmm. Gelen rivayetlerde de görüleceği gibi daha sonraki rivayetlerden Ebu Talib zaten kalben tasdik ediyordu. Dil ile ikrar etmediği için bu yazıyı şunu değiştirin. Dil ile etmediği Bu dil ile tasdik değil, ikrar etme diyor o merhalede. Dil ile ikrar oluşmuyor. Yani o da kalabilir neyse, dil ile tasdik etmediği için ikrar oluşmuyor. Ve kalpteki tasdik de itikada dönüşmüyor. Burada daha önce Ebu Talib'in şiirlerindeki görülen bir ikrarı var. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ Dina. لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ هِذَرُ الْمُسَبِّيَ Yani musibbetin. Eğer ben daha önce yani iyi anladım ki iyi biliyorum ki Muhammed'in dini dinlerin en hayırlısıdır. Eğer zemmedicilerin kötü sözleri olmasaydı. Çünkü buradaki hadis-i şerifte de dediği gibi evet levla en tuayiren kureyşin. Yani levmete laim dediği levmedicilerin kötü sözü olmasaydı bunu ben ikrar ederdim diyor. Bunu ben kabul ederdim diyor. Bunu Beyhaki Delail'de, İbn Hacer İsabe'de, bunların dışındaki, hasreten önce Beyhaki'nin bu Delail, fi Delail-i Nubuve yani, İbn Hacer'in İsabesinin dışındakiler pek kayda alınmadığı için, senet vermediği için onları zikretmeye ihtiyaç duymadım. Ama birçok yerde Ebu Talip'ten gelen bu şiir biliniyor. Evet, altta da zaten kaynağı zikredilmiş. Evet. Ahbereni Said ibn al-Musayyab an ebihi. Kal, lemme hadaret Ebu Talib'in el-vefatu. Ebu Talib'in ölüm anında Câ'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fevecede indahu Ebu Cehlin ve Abdullah ibn Ebi Umeyyet ibn el-Mughira Ebu Talib'in hastalığında, ölüm hastalığında yanına Allah Resulü geldi diyor. Bir önceki nakil verirken neydi? Kureyş geldi, Muhammed Allah Resulü de geldi diyor. Muhammed Resulü burada. Aynı anda geçen bir olay, biraz tafsilatlı. Ebu Talib'in yanında kendisinden önce gelmiş amcasının yanında Ebu Talib'i Abdullah İbni Ebi Umeyye'yi görüyor. Hemen doğrudan doğru diyor ki ya ammi kul la ilahe illallah kelimeten eşhedü leke biha indallahi. Yine aynı söz tekrarlıyor. Gördüğünüz gibi metindeki bazı sözler birebir aynıdır. Burada bu denli isnadı zayıf olan bir rivayette birçok yeri sahihse dikkat etmemiz gereken neresi? Müşterek. Zayıf olabilme ihtimali olan ziyadeliğe bakılır. Anlaşıldı mı? Ondan sonra fekale Ebu Cehil'in ve Abdullah İbni Ebi Umeyye ya Ebu Talib eterabu an milleti Abdülmuttalib yani burada öbür günde de yok. Yani babanın dininden, Abdülmuttalib'in dininden vaz mı geçiyorsun, yüz mü çeviriyorsun diyorlar. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعَرِدُهَا عَلَيْهِ Ve Allah Resulü de durmadan bu sözü tekrarlıyordu. Görüldüğü gibi bu söz bir ölünün yanında devamlı tekrarlanır. مُسْتَكِلًا yani لَقِّنُ مَوْتَاكُمْ بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Bu denli çok rivayet var. Yani ölüm anında yani hastalarınızda ölecek olan kimselere kelime-i tevhidi telkin edin diyor. Bu neyi gösteriyor? Bir her halükarda bu kelimenin büyük ihtimalle fayda verebileceği. Yani illa herkes Firavun mesabesinde değildir. Çünkü Ebu Talib'in bir düşmanlığı olmamıştır. Ayrıyetten ve yeğenini korumuştur da, himaye etmiştir de. Onun için bu denli düşmanlığı olmayan kimseler hayatı boyunca İslam'a düşmanlık yapmamış ama yaşamamış da. Bu tip insanlar için fayda vereceği ekseriyetle umulur, temenni edilir ki buna sebep gene am ifadeyle ölülerinize la ilahe illallah telkin edin diyor. Evet. يعرض عليه ويعيد له تلك المقالب. حتى قال أبو طالب onlar da o dediklerini tekrarlıyorlardı durmadan. Ebu Talib'e. قال أبو طالب أخيرا ما كلمهم onlar en son sözlerini tekrarladıktan sonra Ebu Talib على ملة Abdülmuttalib Abdülmuttalib'in milleti üzere dedi. Bizim la ilahe illallah dediğimiz gibi Ebu Talib böyle gitti. فَأَبَا أَنْ يَقُولَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah da demekten imtina etti. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَا وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَا عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّمْ Ve bu sefer Allah Azze ve Celle tövbe, yani şu ayeti indirdi. Ve bir de ayetten tövbede ne oluyor ki Nebiye ve müminlere açıkça şıkta ölmüş olduğu bilinenler için tövbe ve istiğfar ederler diyorlar ya. O ayet. Allah Resulü amcasının hidayete kavuşmasında çok hırslıydı. Neden? Duygusal yaklaşıyordu. Onu himaye etmişti. Küçükten baba gibi onun yanında durmuştu. Değil mi? Belli ki bu atifeyle yaklaşılıyor. Duygusal yaklaşılıyor. Ve sevdiği birisi. Ama Allah Azze ve Celle bunun kendi elinde olmadığını vurgulayarak diyor ki اِنَّكَ لَا تَهَدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى Sen sevdiklerine hidayet veremezsin ama Allah istediğine hidayet verir ayetini indirdi. Allah ise istediğine hidayet verir. Yani çocuğumuz da olsa, sevdiğimiz de olsa, babamız da olsa, yakınlarımız da olsa biz kimseye hidayet veremeyiz. Ha. Ama Allah Resulü'ne diyor ki اِنَّكَ لَتَهَدِي اِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Sen şüphesiz insanları doğru yola kavuşturansın. Bu ne anlama gelir bu ayetten arasındaki fark ne? Diğer kimde hocam? Allah Sen hidayet veremezsin ama hidayete vesile olursun. Vesile olursun. Anlamını taşır. Bunu anladınız. Evet. Evet, burada neyi gösteriyoruz biz şimdi? İspat etmeye çalışıyoruz bunu anlatırken. İman dediğimiz şey. Abdülmuttalib'in dini üzere derken neyi kastediyordu? Yani onu. Evet Oğuz. Abdülmuttalib'in dini üzere derken sizin... Önce Abdülmuttalib'in üzerinde bulunduğu dini bilmeniz gerekir. Doğru mu? O Allah'ın yaratıcısı olduğuna, Rezzak olduğuna, Müdebbirül Emr, Muhyir Mümit olduğuna dair inanıyordu. Hatta hac yapıyorlardı, tavaf yapıyorlardı, bir sürü ibadet şekilleri vardı onlarda. Hatta Ebrehe Mekke'ye saldıracağı zaman Ebrehe gidiyor, eman istiyor. Yani koyun bunlar benim koyunlarım, davarlarım, bunlara dokunma gibi falan. O diyor ki bizim derdimiz Kabe. Ebrehe diyor ki sen diyor çok sevdiğiniz Arapların timsali olan Kabe'nin korunmasını istemiyorsun. Develerinin korunmasını istiyorsun diyor. O da diyor ki Kabe'nin Rabbi var diyor. Onları onu korur diyor. Ve Fil suresinde dediği gibi Allah Kabe'yi koruyor. Yani. Şimdi Abdülmuttalib'in dini üzere derken Muhammed'in davet ettiği, düzelttiği dinden başka bir din değildi zaten o. Ama yanlışlarınızı düzeltin. Tasfiye için gelmişti. Ebu Talib'in veyahut Ebu Cehil'in o devir müşriklerinin yaptığı ibadetleri aynen İslam'da asıl olarak farz kılındı. Ama hatalar düzeltilmiştir. Abdülmuttalib'in yani o da Ebu Talib de ben Abdülmuttalib'in dini üzere derken onun inandığı gibi babamın yolundayım. Kastettim. Daha öncekilerin de dediği gibi onların da aynen yaptıkları gibi ve kıyamete kadar herhalde bu böyle devam edecek. Burada Kur'an'a, sünnete, doğruya, tevhiddeki arızalar düzeltilmek istenildiğinde yapılan tek itiraz, babalarımız bunu yapmıyor. Biz babalarımızı nasıl bulduysak dedelerimizden nasıl öğrenmişsek öyle yaparız. Ha. Bu bazen müteradif anlamda eş anlamlı başka bir kelimeyle yer değiştirebilir. Mesela Osmanlı'nın %100 doğru bir inanç üzerinde olduğunu düşünmedi. Onların geleneğini davet ettirme. Celaleddin Rumi'nin, Yunus Emre'nin bu tip insanların doğru olduğunu düşünüp onların yolu üzere devam ettirme. Bu şekilde de yer değiştirebilir. Ama müteradif eş anlamdadır. Bu denli iman, yani fıtri boyuttaki iman, o toplumdan kalan kalıntılar üzere, hatta ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ikisi de Beni İsrail. İsa Aleyhisselam bile Beni İsrail'den birisiydi. O nesilden gelen bir nebiydi. İbrahim'in neslinden İshak yoluyla. Araplar da İbrahim'in neslinden gelen ama İsmail'in soyundan gelmiş. İki tarafında iddia ettiği neydi? Allah diyor. وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيطًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Yahudiler biz İbrahim'in milletindeniz. Hristiyanlar biz İbrahim'in milletindeniz. Mekkeliler de biz İbrahim'in milletindeniz diyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor İbrahim? Ne Yahudiydi, ne Hristiyandı, ne de müşriklerdendir. İbrahim, Hanif, yani hak üzere bir dinde bulunuyordu, inanç üzere bulunuyordu diyor. Onun için hepsinin iddiası bu idi. Evet. Yani onların yolundan gitmek mi? Kendilerini onlara nispet etmek mi? Bu farklı. Burada Firavun dahi Rabbini biliyordu. Firavun dahi Rabbini biliyordu. Bunları anlıyor mu Rebi? Aynen. Keyif? قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مبصورا. Musa Firavun'a dedi ki pekala biliyorsun ki, yani bunu Allah Kur'an'da Musa'nın diliyle söylüyor. Bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Bu ayet neyi gösteriyor? Firavun ağzıyla söylemese bile burada diliyle bu neyi gösteriyor? Firavun yerin ve göğün Rabbini biliyordu. Musa'nın ona aktardığı sözleri ve indiren olduğunu iyi biliyordu. Yani bu denli imanında bir sorun yoktu. Ama Firavun'dan istenilen neydi? Değil mi? Firavun'dan istenilen neydi? Bu İsra suresi 102'de. فَلَمَّا جَاءَتُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً Yani mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, yani mucizelerimizi açıktan açığa görünce قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Bu artık açık bir sihirdir, büyüdür dediler. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُونَ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Mucizelerimiz, yani nebilerin eliyle, Musa'nın eliyle gösterdiğimiz mucizelerimiz kendilerini açıktan açığa görünce, gelince kendileri de buna yakinen inandıkları halde düşünün. Ama cuhudan, inadan, onun için Firavun'un küfrüne ne küfür diyorduk biz Oğuz? Cuhudi küfür. Ha? Cuhudi küfürdür. İblisin küfrüne küfrül iba dediğimiz küfürdür. Yani imtina etti. Ama Firavun bildiği halde ve Firavun küfürde bizim örnek gösterdiğimiz kişidir. Doğru mu? En üstte örnek gösterdiğimiz kişidir Firavun. Ayrıyeten Yahudi ve Hristiyanlarda da bu böyleydi. Ha, ileride gelecek babında. Firavun ne zaman Musa'nın Beni İsrail'in Rabbine inandığını söyledi, Kızıldeniz'in suları üstüne yığılmaya başlayınca. اَلَّذِينَ اَعْتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Ya'rifûnehu'daki damir nereye döner? Allah. Yani, Allah Resulü'ne. Efendim? Allah Resulü'ne. Allah Resulü'ne. Onu yani ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ebnâhum. Aynen çocuklarını nasıl tanıyorlar? Biliyorlar. Onu biliyorlar. Ve inne fariqan minhum leyektumunel hakka ve hum ya'lemun. Ve onlardan bir grup hakkı bile bile bilmelerine rağmen saklıyorlar diyor. Bunu mesela Buhari'de, Müslim'deki bir hadis-i şerifte Yahudilerden bir topluluk geliyor Allah Resulüne, sana bir soru soracak diyor. Sual. Bunu ya bir nebi, ya dünyada bir kişi bilir ya da nebi olan bilir diyor. Soruyor, ana karnındaki jeninin oluşumunu ve cennet ehlinin yiyeceğini. Allah Resulü sükut ediyor. Sükut ediyor. Biraz sonra söylüyor ceninin oluşumunu ve cennet ehlinin yiyeceğini. Bunu nasıl diyor ki Allah Resulü onlar daha demeden, siz bunu sorduğunuzda ben bilmiyordum. Ama siz sorduktan sonra bana haber verildi. Kim haber verdi? Namus diyor. Yani cibirli kastediyor. Yahudiler diyor ki işte onu olmasaydı o bizim düşmanımız. Çünkü Bakara'da dediği gibi Yahudilerin bir Cibril, Mikail düşmanlığı var. Melek düşmanlığı var. Ha. Bu da gösteriyor ki Yahudiler aslında Allah Resulü'nü biliyorlardı. Ama bunu bile bile gizliyorlardı. Aynen Mekkeliler de böyle. Şimdi Mekkelilerin bir Muhammed'i Allah Resulü'nü yalanladığını diyor. Allah diyor ki aslında onlar seni yalanlamıyorlar diyor. Yani biliyorlar. Nasıl? Mekke dolaylarındaki yani Badiye'den birinden birisi geliyor. Ebu Cehil'e diyor ki ya Ebel Hakem, Ebu Cehil'in esas künyesi Ebul Hakem'dir. Muhammed'in dedikleri doğru mu? O da diyor ki yazıklar olsun sana, Muhammed'i şimdiye kadar yalanını mı yakaladık diyor. Ayette de böyle diyor. Halbuki Allah Resulü hiçbir zaman yalan söylemedi. Bununla itham edemezler. Ne yapıyorlar şimdi? Muhammed sihirlenmiş. Yani sihir yapılmış, cinlenmiş birisi olarak itham ettiler. Başka türlü edemezlerdi de zaten. Ama bizim ona karşı oluşumuzun sebebi, gayzımız diyor, hakim müstedrekinde olan bir nakil rivayettir bu. Bizim ona olan gayzımız, Kureyş'in eşrafından. Bu kadar insan varken nübüvvet neden onlardan birisine değil de Ebu Talib'in yetimine verildi? Yahudiler de aynısını diyorlardı. Yani nesilden nesile nebi olan bir geçmişe sahip olan Beni İsrail'e değil nübüvvet, ümmi olan Arap kabilelerine, cahillerine verildi deniliyor. Aynı inanca yani kalbi dediğimiz imana, tasdik dediğimiz mertebeye onlar da sahiplerdi. Anlaşıldı. Kalp ve tasdikin, yani dil anlatarak geldik baştan. Kalp ve tasdikin istenilen üçlükünden biri oldu. Şimdi Ebu Talip'te kalbi bir tasdik görüyor muyuz? Evet. Yahudi Hristiyanlarda bu var mı? Evet. Ebu Talip'te Firavun'da da bu var. O zaman kalbi tasdik istenilmeyen bir şey değil, istenilen. Ama Ebu Talip ikrar etmeyince o geçersiz oldu. Bir bu kelimeyi deyiverseydi ne olurdu? İkrar etmiş olurdu. Bu sefer kalbin tasdikiyle dilin tasdiki birleşince dilinki ikrar olur ve kalbinki de itikadi boyuta yükselirdi. Çünkü bunu da anlatırken وَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Arap münafıklar yani bedeviler dediler ki biz iman ettik. Önceki derste de anlattığım gibi dün ders yapmadık değil mi biz? Biz iman ettik dediler. Halbuki Allah kulu amennâ billahi, Allah'a iman edin, iman edin, iman edin sözlerine rağmen bunlar dediler. Ve kâletil arabı amennâ. Resulüne dedi ki kul, Muhammed onlara dedi ki lem tu'minu, siz inanmadınız. Ve lakin kulu eslemne, ama Müslüman olduk diyebilirsiniz diyor. Bunu orada anlatmıştım. Ama ve kulu eslemne, Müslüman olduk diyebilirsiniz. Demek ki imanın burada İslam'ın farklı olduğunu o derste anlatmıştık. وَلَمَا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Çünkü iman kalplerinize girmemiş, yani kalbe girmemiş bir imanın dille telaffuzu da fayda vermiyor. Anladınız? Dil, kalpte olduğu halde dille telaffuz etmezsen o da geçersiz. Dille telaffuz edip kalpte olmazsa o da geçersizdir. Evet. Ya eyyuhar Resul, la yahzunke allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim ve lam tu'min kulubuhum. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip de tasdik ettik deyip de bundan ben şey yapıyorum, kulaklığını takıyorum. Biraz bağırıyor muyum? Normal hocam, çok fazla değil. Maide suresinde ey Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde sana dilleriyle inandık diyenlerin küfürde yarışmaları, müsara etmelerin seni üzmesin diyor. Neymiş bunlar? Kalpleriyle inanmadıkları halde, yani قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Dilleriyle inandıklarını söyledikleri halde kalpleriyle inanmayanların küfürde yarışmaları birbirleriyle. Bu seni üzmesin, mahzun etmesin diyor. Üzülmene gerek yok çünkü bu senin elinde olan bir şey değil. Ayrıca bunu ayetin dışında bize Resul'ün ağzından gelen sözlerden Ebu Berze el-Eslemi Allah Resulü'nden anlatır. Allah Resulü diyor ki ya ma'şere men amene bilisanihi ve lem yedhulil imanu kalbe. Ey diyor, dilleriyle inandıklarını söyleyip de hala imanı kalplerine girmediği kimseler, topluluklar diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki dillen inandığını söylediği halde kalplen iman kalbe girmemiştir, kalplerine girmemiştir. O zaman biz kalplen tasdik, dillen tasdik, azalar ile tasdik, her birinin müstakilen kendi lazımı olduğu gibi bunlar da birbirinin mütelazımlarıdır aynı anda. Lazımla mütelazımı anladın değil mi? Et-tasdiku bil-lisan vahduha laha levazim. Ve التصديق بالقلب ايضا لها وقتها لوازم فقط يعني التصديق بالقلب التصديق باللسان التصديق بالجوارح متلازمة yani biri olup diğer olmazsa, ikisi olup birisi olmazsa bunlar nedir? Birbirine mütelazım. Yani o yoksa yoktur. Evet. Mütelazım anladınız mı ne demek? Daha önce de bunu defaatle misalini vermiştim. Bir misal zikreder misin? Olur. Bir misal verir mi? Düşünüyorum hocam. He? Düşünüyorum şu an. Mütelazım, evet. Hatırlayamadım. Ha? Şu an hatırlayamadım. Ben sizi bu mevzuda imtihan etmiyorum. Derste iyi çalışın. Sadece söyleniyor. Takibi olmuyor. Takibi olmayan bir şeyi ihmal böyle gidiyor. Ama icanında Arapça'da dersi çalışmadık, vaktimiz yok, çalışmamız gerekir. Neden? Orada başarılı olmak için, kötü bir söz dönmemesi için. Ama bunda bir kere imtihan olursunuz. Belçika'da Beytullah var, duydun mu? Beytullah diye birisi var, Mustafa Dönmez'in eniştesi olur, kız kardeşinin kocası. Onun bir arkadaşı var İstanbul'dan, Abdüsselam diye, sana benziyordu Karadenizli. Karate kursuna beraber gitmişler. Onun sebebiyle o da Medine'ye kabul edilmiş. Tabi okurken bir sene tatilde beraber Belçika'ya geldiler. Vize almış geldiler. Abdüsselam okul nasıl oldu dedi. Hocam bir dersten taktım dedi. Hangi dersten? Tevhidden. O zaman işin bitmiş senin. Zaten bunda imtihanı bir kere kadar kaybedersin. İki değil. Bir kere kaybedersin. Tevhidden imtihanı kaybettiğiniz zaman çakarsınız. Vesileler sizi kurtarmaz. Bunu birkaç sahabeden alıyor. Ebu Berze'den almışız. Bunu ben bizzat bir sahabenin kendi saati için onu Ebu Berze'den Ebu Davud nakletmiş. Şeyh Albani buna sahip diyor zaten. İbn Abbas'tan var. 16 Taberani ve İbn-i Mübarek Mübarek bin Ahmet bir tarihi İrbil de bunları almış. Enes'ten geliyor. Evet. Enes'ten var. Burada daha kâmil olabilecek 38. sayfada Enes İbn-i Malik'ten gelen nakilde أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فنادى بصوت أسمى الأواتق في الحضور. Herkes işitti, evlerinin köşesinde oturanlar bile, en ücra köşesinde olanlar bile işitti. Yani perde arkasındaki oturan bakirelere de diyor. Ya maşere men esleme bilisaniye. Birincisinde iman edenler, ikincisinde diliyle Müslüman olanlar. Velem yuslim bi kalbi. Kalbiyle teslim olmayanlar diyor. La tu'zul mu'minin. Ela la tu'zul mu'minin. Ve la taghtabuhum. Ve la tettebi'u avaratihim. Fe innehu men tetebbe avrata ahihil muslim tetebbe Allahu avratahu ve men tetebbe Allahu avratahu فَدَحَهُ فِي بَيْتِ Diyor ki, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyenler ama kalpleriyle Müslüman olmayanlar, Müslümanlara eziyet etmeyin, onların gıybetini yapmayın, onların ayıplarını araştırmayın. Her kim Müslüman bir kardeşinin ayıbını araştırırsa, Allah da onun ayıbını araştırır. Allah da kimin ayıbını araştırırsa onu evinin içinde bile rezil eder. Yani hiç dışarıya çıkmadığı halde evinin içinde bile onu rezil eder diyor. Evet. Bunlar bunu takviye niteliğinde İbn Abbas'tan Ya eyyühen nas ya maşere men amene bil lisani ve lem yuhlisil iman ila kalbihim. Tabi bazı mertebe 19. Bazı mertebeleri zikrederek geliyor. Ama hepsi aynı manada. Evet. Cevarihle amelin de istenilen üç hükümden biri olduğudur. Yani kalple istenilen tasdik, dille istenilen tasdik, önce dil işitilecek bir, dille istenilen, kalple, şimdi cevariyle istenilen. Bu da imanın üç rüknünden biridir. Yani imanı üç rükün üzere düşünmemiz gerekiyor. Dille tasdik, kalple tasdik, ağlarlarıyla tasdik, yani cevariyle. Bunda ise Allah Azze ve Celle Bakara 143'te diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir diyor. Zayi, Allah sizin imanınızı zayi etmeyecektir diyor. Buhari buna şöyle bir bab atmış. Allah Azze ve Celle'nin görüldüğü gibi sizin imanınızı, imanı amel olarak, ameli iman olarak tesmih ediyor. Namazı iman olarak tesmih ediyor burada. Bu ayet-i kerimeye göre neden? Bera ibn Azib'den gelen alttaki rivayette de görürsünüz. Buhari'de olan bir nakildir bu. Müslümanlar 19 ay takriben Beytül Makdis'e doğru kıbleye dönüp namaz kıldılar. Ondan sonra Kabe'ye dönerek namaz kılmaya başladılar. Bu sıra Bera ibn Azib'den gelen hadis-i şerifte ey Allah'ın Resulü, Beytül Makdis'e doğru namaz kılarak ölen kardeşlerimiz ne yapacak? Ve bizden belli bir zaman oraya doğru namaz kılanların bu amelleri ne olacak? Abdullah! Bilmiyorum hocam, ne oluyor? Mümkündür, dinleyebilirsin ama bu ders dinleme adabı değil. Evet. Bunların namazı ne olacak deyince Allah Bakara'daki bu ayeti kerime indiriyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدْعَى اِمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı yani namazlarınızı zayi etmeyeceklerdir diyor. Namaz bir ameldir. Amele ne diye tesmih ediyor? İman. O zaman dikkat edin. Biz önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı derken önce amel etmeyi öğrendik. Daha önce de dediğim gibi. Sonra Kur'an'ı öğrendik. Okudukça da imanımız yani amellerimiz arttı. Amelin artması imanın artması. İmanın artması amelin artması demektir. Çünkü iman itaatle ziyadeleşir, isyanla noksanlaşır. Evet. Evet. Yine buna bunu takviye eden veyahut başka bir meseleyle zikredilen mesela an Ebi Hureyre de kal. Se'ele raculun Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül amali afda amellerin en efdalı nedir diye sordu. Ne sormuş Allah Resulüne adam? Amelden ne sormuş? Hangi amellerin en efdal. Allah Resulü ne demiş? Kal el imanu billah. Allah'a iman etmek. Amellerin en efdalı. Allah'a iman da amelin kendisiymiş. Ve entüme işte kulun. El amalu minel iman emla. İman yezid ve yenkuz emla. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. صحيح؟ العمل جزء من الإيمان. آه. إذن أنت لست حنفي. أنا حنفي بالوراثة يعني. أبي حنفي من عائلتي من الأحناف ودرست. حسب ما يوافق يعني. بيكي. قال الإيمان بالله. قالتم ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. Gördüğünüz gibi cihat da Allah yolunda cihat da. قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. Sonra da kabul edilmiş bir haçtır diyor. Başka bir rivayette ben daha sorsaydım Allah Resulü devam edecekti. Daha sonra ne deseydim devam edecekti diyor. Evet. Bu da mı bitsin? Ne yapabiliriz? Ebu Said el-Hudri'den gelen hadis. Yani amelle iman ilişkisini anlatıyoruz burada. Anladınız mı? Biz Kur'an'dan önce imanı öğrendik. İmanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı. Yani amel et. Amel etmeyi. Nasıl duyduğumuzu amel ederiz. Ömer, eğer bu yasaklar Mekke'de olsaydı kimse itaat etmezdi diyor. Ama Medine'de herkes inkiyat durdu. Buna. Çünkü 13 sene tevhidin üzerinde duruldu. Ebu Said el-Hudri diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkum munkaran. Men nasıl bir kelime? Nekire hocam. Ha? Yani nekire. Her kim? Yani her şeyi kapsıyor hocam. Bu isimdir ve nekiredir. Men, her kim. Alim olsun, az bilsin, çok bilsin, genç olsun, kadın olsun, erkek olsun. Hayır dediler mi? Ra'a minkum münkeren. Sizden herhangi biriniz. Bir münker gördüğünde. Münkerin kendisine hangiler münker? Münker. Bu da cinsizimdir. Bu da nekireli. Yani münkerin en alası aynen imanın en alası ne? La ilahe illallah. En ednası? Yoldan eza verecek bir şey. Münkerin de en alası şirktir. Anlaşıldı. En tehlikelisi, en pisliği budur. Ama burada illa şirk demiyorum. Münker olarak marufun zıttı ne varsa Allah'ın yasakladığı, haram ettiği, Resul'ün yasakladığı hep فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ ona eliyle mani olsun, yani değiştirsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ buna muktedir olmazsa yapmazsa demiyor, muktedir olamazsa فَبِلِسَانِ o zaman diliyle mani olsun. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ diliyle de buna mani olmazsa tabi kalbiyle. وَذَٰلِكَ اَدْعَفُ الْا۪يمَانِ bu ise imanın en zayıfıdır. Gördüğünüz gibi imanların yokluğu imanı zayıf. Amellerin yokluğu imanı zayıflatıyor. Neden burada en son iman en zayıfıdır dedi? Halbuki mümin olmayan birisi marufu emredip münkerden alıkoymakla mükellef değil. Daha önce de dediğim gibi imanı korumak marufu emredip münkerden alıkoymaklandır. Burada imanı korumadır. Bu da imanın en zayıfıdır. Bazı yerde hardal tanesi kadar iman kalmamıştır kalpte diyorum. Aynen sahabeye de dedikleri gibi son derste mi demiştim bir kere daha. Aynen kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış, yani onlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Neden? Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavuna anil münker. Marufu emredip münkerden alıkoyduğunuz için. Sonra tu'minuna billah, Allah'a inan. Neden? Ancak bununla imanlarınızı korursunuz. Bu da yukarıdaki 21-22 bunun tercümesi olmadığı için kaynağı da vermemişiz. Bu 20'deki naklettim. Bukhari halk olmuştum de falan. Evet. Hocam. Şimdi. Bizim tekrarımız. Sahir derslerden daha fazla değil mi? Evet. Buna çalışın demiyoruz. Ama sohbeti dinlemeniz gerekiyor. Çünkü dinlediğiniz sözler Allah Resulü'nün sözleridir. Veyahut da Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. Yani Kur'an'dır ve sünnettir. Onları ne kadar önemsiyorsanız şu bir gerçek, ondan nasibiniz de o kadardır. Ne kadar ihtimam gösterir, önemserseniz ondan nasibiniz de o kadardır. Ne kadar tekrarlarsanız bu ısrardır. Mesela az önce Allah Resulü'nden duyduğumuz gibi amcasına tekrarladı ya durmadan. İlim tekrardır. Buna birileri ısrar diye bakabilir. Israr rahatsız edici bir şeydir. Ama tekrar değil. Daha iyi anlaşılması için, zihinlere oturması için tekrar edilir. Ama her seferinde, yani her tekrar fayda vermeyecek konuma geldiyse, yani o mertebeye düştüyse, o zaman istifade etmeniz zorlaşır. Bildim havasıyla bu zorlaşır. Evet. Bu mevzuda soru. Hocam şeyi sorabilir miyim? Evet. Bu Enes radıyallahu anh'dan gelen söz var ya hocam, hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün perde arkasında ki olan bakirelere de işiteceği perde arkasında olan evin en ücra köşesinde. He, onu mu kastediyor hocam? Tabii. Ben herkes işitti. Niye onlar... özellikle o perde arkasındaki bakireler zikredilmiş yani evlen gibi. Çünkü en çok bakireler orada kalır. Çünkü evliler sağa sola gidiyor, gelip gidiyor falan öyle çok oluyorlar ya. Ona sebep. Çünkü hayayı da örnek verirken diyor ya, Allah Resulü'nün hayası evin en ücra köşesinde oturan bakirenin hayasından daha fazlaydı diyor. Hani onların ayıplarını araştırmayın diyor ya hocam, birbirinizin ayıplarını. Ben onların yani bakirelerle bir alakası var sandım. Hani evlenme yok, üzere olan... O genel anlamda. Çünkü her kim müminin abiresinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını araştırır. Allah da kimin ayıbını araştırırsa o evin içerisinde bile olsa çıkmadığı halde dışarı onu yine rezil ve rüsva eder. Evet. Neymiş bakayım benim onu anlamadım. Söyle bakayım. Hocam Mehmet Şahin size şunu sormuş. Mehmet Şahin? Size şunu söylemiş. Bana söylemiş mi söyledi mi? Beraberdiniz. Benden önce söyledi ya, siz beni çağırdınız sonra. Dur bakayım. Muhammed. Kulaklığını getiririm. Şimdi ben yaparken takmıyorum.